Αυτό που... Ήρθα τα μάτια σου κλαμμένα πάλι μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράισε η καρδιά μου. Είναι μαραζί να σε βλέπω να λιώνεις και να με φαρμακώνεις. Ποιος έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζήλια στα μαχαίρια. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράισε η καρδιά μου.